promocji do minus 40%. Tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Tylko do 16 marca. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie, pogoda może zmienić się lada chwila. Na Węgrzech demonstracje dwóch największych partii w narodowe święto. Za dwa tygodnie z półek białoruskich sklepów zniknie polskie piwo. W najbliższych dniach można spodziewać się ochłodzenia. W nocy temperatura może spaść poniżej zera, a w ciągu dnia wyniesie od 6 do 10 stopni. Jeszcze jutro będzie ciepło we wschodniej części Polski, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Tutaj do 15, 16, 17 stopni, tutaj głównie na południowym wschodzie kraju, gdzie na zachodzie temperatury rzędu 7-8 stopni, natomiast temperatury w nocy poniżej 0 stopni, głównie tutaj na południowym wschodzie kraju. Z każdym dniem będzie zdecydowanie chłodniej, te temperatury na przeważającym obszarze kraju będą w granicach 6 do 10 stopni na plusie. Jak dodaje Agnieszka Prasek, kolejny spadek temperatur nastąpi w weekend. Jeszcze przejściowo w połowie tygodnia te temperatury lokalnie ponownie do 15 stopni, a już weekend zapowiada się z kolejnym spadkiem tych temperatur i właściwie już końcówka marca i początek kwietnia tutaj z, można powiedzieć, z anomalią temperatury średniej poniżej zera. W okresie Wielkanocy temperatury wyniosą około 8-9 stopni, od połowy kwietnia znowu będą rosnąć. Pogoda sprawia, że coraz więcej motocyklistów rozpoczyna sezon. Policjanci apelują do nich o rozwagę. Jak mówi Magdalena Żubertowska ze Śląskiej Policji, nie trudno choćby o poślizg. Przypominamy, że po zimowej przerwie warto zadbać nie tylko o sprawność techniczną motocykla, ale również o własne bezpieczeństwo na drodze. Wczesną wiosną warunki do jazdy wciąż bywają wymagające. Na jezdniach mogą zalegać pozostałości po zimowym utrzymaniu dróg, takie jak piasek czy drobne kruszywo, które zwiększają ryzyko poślizgu. Dodatkowo przy niższych temperaturach opony motocykli nie zapewniają jeszcze pełnej przyczepności. Dlatego szczególnie na początku sezonu warto zachować ostrożność i unikać gwałtownych manewrów. Policja przypomina także o zachowaniu odpowiedniej prędkości. Uważać powinni jednak nie tylko motocykliści, ale także kierowcy samochodów. Węgierskie święto narodowe zdominowane przez demonstracje polityczne dwóch największych partii. Miesiąc przed wyborami walka o władzę się zaostrza. Rządzący od 16 lat Fidesz zorganizował Marsz Pokoju. Polityczne hasła wybrzmiały na placu Kossutha. Przemawiali najważniejsi politycy ugrupowania, w tym premier Viktor Orbán. W narodowe święto rocznicy węgierskiej rewolucji 1848 roku, niemal na początku przemówienia, szef rządu w Budapeszcie po raz pierwszy zaatakował Brukselę. Krytykował też Ukrainę i jej prezydenta. Musimy wybrać, kto utworzy rząd, ja czy Zełenski. Z należytą skromnością zgłaszam swoją osobę, powiedział Viktor Orbán do tłumu zwolenników. Wyborcy opozycyjnej Tisy zgromadzili się na Placu Bohaterów. Lider partii Péter Magyar wezwał elektorat do mobilizacji. Itt állunk a győzelem kapujában. Stoimy u bram zwycięstwa. Nie ma już żadnych wymówek, zastrzeżeń, błędów w działaniu czy rozkładania sił. Jest tylko praca, której zwieńczeniem będzie odzyskanie naszej skradzionej ojczyzny. Powiedział Péter Magyar. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Za dwa tygodnie z półek białoruskich sklepów zniknie polskie piwo. W internecie pojawiło się zdjęcie ogłoszenia wywieszonego w jednym z marketów na Białorusi. Sklep informuje, że zgodnie z rządową uchwałą sprzedaż detaliczna piwa z nieprzyjaznych krajów zostanie zawieszona od 1 kwietnia. Klientom zaleca się planowanie zakupów z wyprzedzeniem. Wśród 39 nieprzyjaznych Białorusi państw wymienione są oprócz Polski m.in. Niemcy, Czechy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, a także Australia i Nowa Zelandia. W spisie nie ma Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie tylko na krańcach wschodnich, na pozostałym obszarze pochmurno i może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 8 do 13 stopni cieplej, na Podkarpaciu tam nawet 18. Autopromocja. W dzisiejszym programie, pełnym filmu, wszystko wszędzie, teraz. O, jakie ładne światełka. O, mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. A czy to tutaj? Chyba tutaj. Przepraszam, państwo w jakiej sprawie? O, czy to ta, no, Borowiecka? Tak, to ja, jesteśmy w programie pełnym kultury. A to w takim razie, szanowna pani redaktor, Katarzyno Borowiecka. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gotowi? Jeśli tak, to zacznijmy. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Dziś zapraszamy do Austrii. Hello, this is Julia Jost from Vienna, Austria, and I'm very happy to talk to Polish Radio Channel 3. Zdaję sobie sprawę, że większość spośród słuchaczy audycji słyszy to nazwisko po raz pierwszy, więc przypomnę, Julia Jost, pisarka i reżyserka teatralna, rocznik 1982, jeden z najciekawszych głosów współczesnej Austrii. Jej rodaczka, noblistka Elfriede Jelinek, po lekturze debiutu Julii, powieści Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu, napisała tak: Jost wyleje wam na głowę kubeł zimnej wody, żebyście wracali do domu przemoczeni do suchej nitki. Ta radosna zjadliwość może prowadzić do poprawy świata albo prosto do gospody z piwem. Można wypróbować obie opcje. Tyle noblistka. A co to za książka? Dodam, że właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie Zofii Sucharskiej. Otóż jest to książka niepokojąca, świetnie napisana i nad wyraz współczesna, niestety. Jest pierwsza połowa lat 90. dalekie południe Austrii, dokładnie Karyntia, z której zresztą Julia pochodzi. 11-latka, ta, która opowiada, leży pod ciężarówką i przygląda się przeprowadzce jej własnej rodziny. Przy okazji bawi się z najbliższą przyjaciółką, okaże się, że w zasadzie to nieco więcej niż przyjaźń. Słucha dorosłych, wspomina rodzinne historie i próbuje zrozumieć, czemu jej matce tak bardzo zależało na tym, by się przeprowadzić do miasta? Co się może za tym kryć? Czy ma to coś wspólnego z rodzinną historią? A może z nożem, na którego rękojeści odczytała niegdyś nazistowskie zawołanie? A może z ciszą dotyczącą przeszłości miejsca i najbliższych? W swoim debiucie Julia Jost robi to, choć z perspektywy kolejnego pokolenia, co czynili w literaturze jej wielcy poprzednicy. Rozlicza się z traumami, nie daje spokoju austriackiej przeszłości, udowadnia, że nazizm nie zginął, wciąż jest silnie zakorzeniony i czeka tylko, by znów podnieść głowę. Dziś w audycji muzyka z Karyntią w tytule i w tle to była ta najbardziej oczywista, to najbardziej oczywiste skojarzenie. Oscar de Thomas Pinter się pojawił. Zacznijmy od tytułu, przypomnę go. Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu. Myślę, że dla polskich czytelników może być zwyczajnie trudny do zrozumienia. O co dokładnie chodzi, Julio? Czym są te tytułowe karawanki, które się szczerzą, a dokładnie jeden z ich kłów? Karawanki pisane, dodam, wielką literą. Yes, I think it's also in German probably the longest title in the history of books. And it's also in Germany, for example, people also don't get what the Karawanken is. The Karawanken, it's the mountains, the Alps between Slovenia and Austria. So Carinthia, where I grew up. And this sharp tooth is a symbol for the mountains, for the people who are living in these mountains. So jest to prawdopodobnie najdłuższy tytuł w historii książek w języku niemieckim. A na dodatek nawet w Niemczech ludzie nie wiedzą, czym są karawanki. To pasmo górskie w Alpach na pograniczu Słowenii i Austrii. Właśnie tam dorastałam, w Karyntii. Ostry kieł jest zarówno symbolem tych gór, wyglądających niczym ostre zęby, jak i ludzi, którzy tam mieszkają. To nieco pejoratywne określenie. Ci ludzie są tak samo ostrzy jak górskie szczyty, lubią szczerzyć zęby. Karawanki robią wrażenie, to niezwykle malowniczy krajobraz, ale ich mieszkańcy są pod pewnymi względami ubodzy. W sensie społecznym i emocjonalnym. Nie są dla siebie dobrzy, nie troszczą się o innych. Tytuł ma dać czytelnikowi poczucie, że akcja rozgrywa się w niezwykłej scenerii, a ludzie, bo język zawsze pochodzi od ludzi, tacy nie są. Już na pierwszej stronie czytamy, jak piękny jest ten krajobraz, a jednocześnie da się odczuć, że kryje się za tym coś jeszcze. Tym czymś jest sposób, w jaki mieszkańcy traktują się wzajemnie. The people, because language always comes from people, but the people are, yeah, maybe on the first page you can read how beautiful the landscape is, but you get the sense of the nature is nice, but there is something else, and that's how people act on each other. Zanim jednak o tym porozmawiamy, chciałbym, byśmy jeszcze przez chwilę pozostali w Karyntii i jej się przyjrzeli. Miejscu, w którym rozgrywa się akcja powieści i w którym ty się urodziłaś. Jaka jest? Jakie to jest miejsce? I dlaczego warto o nim pisać powieści? Carinthia is very where I grew up. The next house, the neighbors were more or less 3 kilometers far away. So there are a lot of mountains, high mountains, up to, I don't know, 3,000 meters high. In every valley is a lake or a sea. It's a really beautiful landscape. The people are speaking a very rough dialect. In every dale, the dialect is a little bit different. And there is no bourgeoisie, no bürgertum, no bourgeoisie. The people, yeah, farmers. So. And, w Karyntii, gdzie dorastałam, domy stoją bardzo daleko od siebie. Nasi sąsiedzi mieszkali 3 kilometry od nas. Jest tam wiele wysokich gór, sięgających nawet 3000 metrów. W każdej dolinie jest jezioro i jest tam bardzo pięknie. Ludzie mówią bardzo surowym dialektem, w każdej dolinie nieco innym i nie ma tam mieszczaństwa. Żyją tam głównie rolnicy. Akcja książki rozgrywa się pod koniec lat 80. i na początku 90. Bardzo interesowało mnie to, jak rozwijał się wtedy prawicowy populizm. Nie jestem ekspertką, ale w tamtym czasie w Karyntii działał polityk, którego być może znasz. Nazywa się Jörg Haider. Wiele osób twierdzi, że był pierwszym populistą w Europie. Swoją karierę rozpoczął właśnie w Karyntii. Czułam potrzebę i ciekawość, by zastanowić się, jak ta polityczna i społeczna sytuacja zaczęła się kształtować, gdy byłam dzieckiem i jaki wpływ miała ona na moje najbliższe otoczenie. Przyjęłam perspektywę 11-latki, bo nie chciałam oceniać ani moralizować. Karyntia to piękna kraina, ale ludzie czują się trochę niedoceniani i to również jest tematem książki. Opisywana przeze mnie rodzina naprawdę pragnie wejść do wyższej klasy społecznej. Starałam się pokazać, jak pragnienie awansu klasowego, odpowiednia polityka i pieniądze wpływają na zachowanie ludzi, wychowanie dzieci, uczucia i sposób traktowania innych. Judge or to moralize anything. But yes, that was the reason why it's a beautiful landscape, but Yeah, people feel maybe a little bit underestimated, and this is also the story of the book. The family really wants to become part of the upper class, and I try to think about how the wish to become a part of the upper class and this right politics and money influences people's behavior, education of children, feelings and how people treat each other. To teraz przyjrzyjmy się Jürgowi Haiderowi, którego zresztą lata temu wspólnie z Darkiem Rosiakiem poznaliśmy w Klagenfurcie, gdy nadawaliśmy stamtąd, był gościem Klubu Trójki. Co sprawiło, że jego partia i poglądy przez nią głoszone zyskały tak duże poparcie? Pamiętam tamten czas i szok w całej Unii Europejskiej, w jakimś sensie byliście pierwsi. Czym uwiódł Haider mieszkańców Karyntii, nie tylko zresztą ich, dodajmy? As I said, I'm not an expert, but one of my brothers was for one year the driver of Jörg Haider. So I have some informations and my father was very involved in this social circle of this populist right party. And I talked 2 weeks ago with Andreas Beham. He's working for the Dokumentationszentrum Österreichischer Widerstand, which means documentation archive for resistance in Austria. And he's a scientist. And he also said that Haider, he also could have done his career in another party. He was a huge opportunist. Jak już wspomniałam, nie jestem ekspertką, choć jeden z moich braci był przez rok kierowcą Jörga Haidera, a mój ojciec był mocno obecny w kręgach tej prawicowej partii populistycznej. 2 tygodnie temu rozmawiałam z Andreasem Behamem, naukowcem i pracownikiem Centrum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu. Powiedział mi, że Haider zrobiłby karierę w każdej partii, gdyby tylko chciał, bo był strasznym oportunistą. W Karyntii był naprawdę bardzo blisko ludzi. Nie dało się pójść na lokalny festyn czy zabawę ludową i go nie spotkać. Pojawiał się zawsze, witał się z ludźmi, stawiał piwo. Może to brzmi dziwnie, ale Karyntia jest mała, a on był wyjątkowo dostępny dla zwykłych ludzi. Jest jeszcze jedna rzecz. Po II wojnie światowej Austria nie rozwijała się tak szybko jak Niemcy. Wiele austriackich regionów, w tym Karyntia, stawiało na turystykę jako główny filar gospodarki. Austriacy zawsze narzekali na Niemców, co ma swoje korzenie w tamtym czasie. Niemcy przyjeżdżali z pieniędzmi, a Austriacy im usługiwali i zawsze czuli się przy tym gorsi. A lot of regions in Austria, Carinthia for example, they wanted to stabilize the economy over tourism. So and these also, so Austrians are for example, always shouting about the Germans. It comes from their time. The Germans had money, they came to Austria and the Austrians delivered them everything and they always felt underestimated. And I think also this feeling was something that helped Haider to develop. And of course, Carinthia was always not the most stable region of Austria. So, and the huge parties, SPÖ and ÖVP. Myślę, że to poczucie również pomogło Haiderowi wybić się na popularność. Karyntia nigdy nie była najbardziej stabilnym regionem Austrii. Przez lata rządziły nią wielkie partie. SPÖ, czyli socjaldemokraci, i ÖVP, czyli chadecy. Moja mama była nauczycielką i przez pewien okres nie miała pracy. Próbowała się gdzieś zatrudnić i było to niemożliwe. Ojciec powiedział jej wtedy, żeby zdobyła legitymację partyjną, bo był pewien, że natychmiast dostanie etat. Wstąpiła do partii socjaldemokratycznej i rzeczywiście tak się stało. Od razu dostała pracę. W tym systemie trzeba było należeć do jednej z wielkich partii, aby cokolwiek załatwić. To oczywiście odbiło się na ich reputacji. Ludzie byli sfrustrowani. Socjaldemokraci coraz bardziej odchodzili od swoich ideałów, przestawali reprezentować klasę robotniczą i stawali się coraz bardziej elitarni. It didn't matter what you wanted, especially in this bureaucratic system, you always had to be part of one of those big parties. Yeah, and of course this had an impact of the reputation of those parties. People were frustrated. Also the Social Democrats started more and more to split from their ideologies. They were not longer be the representer of working class. They became more and more elite. And as I said, in Carinthia, there is no bourgeoisie. People are more simple there and frustrated not to have somebody to help her or to represent them. And another fact also, he was always working with fear. W Karyntii nie ma burżuazji. Ludzie są prości i byli bardzo sfrustrowani faktem, że nie ma nikogo, kto może ich reprezentować. Do tego dochodził strach, który zawsze jest niezwykle skutecznym narzędziem. Po I wojnie światowej mieszkańcy Karyntii musieli zdecydować w referendum, czy wolą być częścią Austrii czy Jugosławii. Wybrali Austrię, ale na południu regionu język słoweński pozostał jednym z ich języków ojczystych. Jörg Haider stale podsycał lęk, że Słowenia może mieć apetyt na te południowe tereny Austrii, rozbudzając nienawiść między obiema społecznościami, co oczywiście było kompletną bzdurą. Wiedział, jak szerzyć dezinformację i podsycać nienawiść. Wiązało się to też z historią. Wielu mieszkańców Karyntii i Słowenii walczyło w ruchu partyzanckim pod dowództwem Tity przeciwko faszystom i NSDAP. Pamięć o tym wciąż była żywa w tamtym okresie. He really knew how to spread false myths and hate between these groups of Carinthia. And this has also to do with a huge part of the Carinthian Slovenian people took part of the Partisanen. So they were part of the Partisans. And so they fought against the fascists, Hitler and NSDAP under Tito. And Jörg Haider had, he connected with the very, very right people. So at that time, late 80s, the people from the Wehrmacht and so the soldiers and ideology. Jörg Haider nawiązał też kontakty ze środowiskami skrajnej prawicy. Pod koniec lat 80. wielu przedstawicieli starszego pokolenia, weterani Wehrmachtu, ideolodzy, wciąż było związanych z nazistowską ideologią. Haider dotarł do tych ludzi, a także do Burschenschaftów, czyli stowarzyszeń studentów. W Austrii jest ich wiele i mają rozbudowane sieci kontaktów. Skorzystał z okazji, wykorzystał ich kontakty i to wszystko dało mu szansę na bardzo szybki wzrost. W partii FPÖ pewnie co druga osoba ma bliznę na twarzy, a Burschenschafty w Austrii, nie wszystkie, ale większość, walczą na szpady, a rany posypują solą, żeby blizny były bardziej widoczne. Ta ogromna sieć stowarzyszeń studenckich bardzo pomogła Haiderowi i do dziś pomaga FPÖ w umacnianiu władzy. It's a huge network thing, those Burschenschaften, those student leagues. And I think this really helped Haider and helps the FPÖ until today to enlarge their power. W tej jednej wypowiedzi poruszyłaś wiele bardzo ważnych tematów i spróbujemy się do nich odnieść w audycji, ale jeszcze gwoli wyjaśnienia genezy powieści Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu. W trakcie lektury myślałem o tym, przyznaję, nieustannie, że w jakimś stopniu to może być powieść autobiograficzna. Pochodzisz z Karyntii, w czasie, gdy rozgrywa się akcja, byłaś w wieku głównej bohaterki, czyli w jakimś sensie to może jest o tobie. Jest? Wrzuciłaś do tekstu zdarzenia z własnego życia? I thought about this very often because a lot of people are asking this question, which is not so easy to answer. And today I had this thought that when you lie, it's the best thing to lie in a way which is very, very close to the fact, to the reality, to what happened. And I think this describes maybe the relation between my biography and this novel. So there is a tragedy happening in the book. I don't want to spoil it. So this never happens, for example. Często o tym myślałam, bo wiele osób zadaje mi to pytanie, a niełatwo na nie odpowiedzieć. Dziś przyszło mi do głowy, że kiedy się kłamie, to najlepiej kłamać bardzo blisko faktów, blisko rzeczywistych wydarzeń. Myślę, że to nieźle opisuje związek między moją biografią a tą powieścią. W książce dochodzi do tragedii. Nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale ta tragedia tak naprawdę nigdy nie miała miejsca. Oczywiście miałam przyjaciół, ale ta konkretna biografia jest zmyślona. Powiedziałabym, że nie ma to znaczenia, bo kiedy rozmawiamy o własnej przeszłości, to zawsze ją trochę wymyślamy. Dlatego też powieść nie ma struktury przyczynowo-skutkowej, a jej akcja rozgrywa się w różnych okresach. Jedna część dzieje się w połowie lat 80., kolejna na początku lat 90. i tak dalej. Właśnie tak działa nasza pamięć. Przez całe życie rozmawiamy o nauce, polityce i sztuce, ale wiele z tego zapominamy. Rzadko zastanawiamy się też nad tym, jak duży wpływ na to wszystko mają nasze emocje. W tej powieści przeniosłam się z powrotem do dzieciństwa. Opowiedziałam tę historię z perspektywy dziecka i przez filtr moich własnych emocji. Powiedziałabym, że jest w tej książce wiele elementów z mojej biografii, ale czasem to te fikcyjne zdarzenia są bliższe mojej prawdziwej historii niż zdarzenia, które naprawdę miały miejsce. Is influenced by our feelings. Yeah, so this novel is, I don't know, I beamed myself back into my childhood, but I told the story with the filter of a child and the filter of my emotions. So I would say that there are a lot of facts from my biography, definitely, but sometimes maybe the very fiction parts are closer to my biography than facts which really happened. Możesz podać jakiś przykład tego, o czym mówiłaś? For example, there are very, very fantastic scenes. They are fishing and the hinge goes to the water. And in this moment, the hook, bird, is catching in the hook. And then the hook goes with the bird over the water. A fish is jumping out of the water. W książce pojawia się wiele fantastycznych scen. Jest na przykład scena łowienia ryb, podczas której Luka zarzuca wędkę, ale trafia nią w lecącego Rudzika. Tak zaczepia się o haczyk i opada razem z żyłką na wodę. W tym samym momencie z wody wyskakuje szczupak i połyka ptaka. Luka zaczyna nerwowo kręcić kołowrotkiem, ryba nie daje za wygraną, ale w końcu udaje się ją wyciągnąć. Narratorka rozcina brzuch rybie i uwalnia Rudzika. Ta scena ratowania Rudzika bardzo przypomina uwolnienie się Jonasza z trzewi wieloryba. Została w całości zmyślona, ale symbolizuje uczucie, jakie narratorka żywi wobec Luki i całego swojego otoczenia. Jest też scena ogromnej tragedii. Wtedy uwaga narratorki skupia się na muchach. Ta perspektywa, opis różnych gatunków much i lasu, który wygląda jak teatralna scenografia, oddaje emocje bohaterki, jej sposób postrzegania świata i interpretowania wydarzeń. Uważam, że jest to o wiele lepszy zabieg niż podawanie suchych faktów. Zarazem jest on o wiele bliższy prawdziwej rzeczywistości, bo jego źródłem jest emocjonalność narratorki. This perspective and this description of the fly and the forest, which looks like a set for the narrator, describes the emotion and how she looks in the world and interprets situations, describes it better, I think, than some facts. Or it's closer to a reality which happened because it goes out from the emotional standard of the narrator. W jednej z poprzednich wypowiedzi poruszyłaś kilka tematów jednocześnie. Chciałbym, byśmy, jak mówiłem, do niektórych teraz wrócili. Chociażby do kwestii brutalności. Opisujesz brutalność zwykłego życia w wiosce leżącej w Karyntii. To żadna sielanka. Pozory mogą mylić, przeciwnie. Wszystko jest tam świetnie zorganizowane, z pozoru ułożone i akceptowane przez ogół, ale czuć zaduch, strach i tę brutalność właśnie. Czyjeś życie może zostać przerwane, to pokazujesz na przykładzie dzieci, w zaledwie kilka minut. I think we should not forget, so those countries which were a part of the Nazi regime, that it wasn't only a regime, a system which took over and then left and the people were free. No, it was also a pedagogic. There was, I think, Johanna Hara was her name. She was the Reichspädagogin, so the person which was for the Nazis the one who explained how to educate children. And I wrote her books for research when I wrote my book. And for example, there were sentences like, you should let a baby scream. Don't touch the baby, let it scream. Nie powinniśmy zapominać, jak wyglądały kraje reżimu nazistowskiego. To nie było tak, że powstał system, który przejął władzę, potem się skończył, a ludzie magicznie odzyskali wolność. Pedagogika i sposoby wychowywania dzieci były oczywiście podporządkowane reżimowi. Naczelną pedagogzką Rzeszy była Johanna Harer, która uczyła, jak wychowywać nazistowskie dzieci. Jej książki posłużyły mi jako materiał badawczy do powieści. Znajdowały się w nich rady w rodzaju: należy pozwolić dziecku płakać i wrzeszczeć, nie należy go pocieszać. Było to oczywiście istotne dla reżimu. Hitler chciał być jedyną ukochaną osobą. Dziecko wychowane w strachu, samotności i bez miłości łatwiej poddaje się wpływom. Mówię o tym, ponieważ ten sposób myślenia nie skończył się wraz z przybyciem aliantów i końcem wojny, lecz trwał jeszcze przez długi czas. Ludzie nadal wychowywali dzieci w bardzo brutalny sposób. Ma to oczywiście związek również z poziomem edukacji. W Karyntii wszędzie są góry. Widać tylko wycinek rzeczywistości, aż do kolejnej ściany. Wiele osób nie wyjeżdżało na wakacje. Byli to rolnicy, prości ludzie, którzy nie czytali gazet, a jeśli już coś czytali, to była to Kronenzeitung, czyli bardzo prosty i niewymagający dziennik. Horyzonty tych ludzi były więc bardzo wąskie. Myślę, że ta brutalność nie wynikała ze złej woli. Ludzie po prostu nie znali niczego lepszego. Zdecydowanie można było to zaobserwować. Czasy się zmieniły, ale w małych wioskach, w odróżnieniu od dużych miast z uniwersytetami, bibliotekami i dobrymi szkołami, nadal to widać. Jeśli chodzi o narratorkę, to ona jest osobą bardzo energiczną i nie cierpi, ale ważne było dla mnie, żeby opowiedzieć o tej brutalności, wzajemnym traktowaniu się przez ludzi czy ojcu, który bije swoje dzieci. They didn't know it better. And this is definitely something you could find, I think time changed, but you could find this in these small villages and not in the big cities, where you have universities and libraries and good schools, etc., etc. Yeah, and for the narrator is, I mean, she is a very vital person. She is not suffering, but yeah, it was important for me also to talk about this brutality, how people treat each other, and father who is slapping the kids, etc., etc. But the father he's crying in the end, and really empty, emotional empty. So what was very important for me was to show that those people who are aggressive are very, very poor. So they are very hurt persons. They should never legitimate aggressive behavior. So I'm very clear with that. There is no excuse for aggressive behavior, especially. Ten ojciec płacze na końcu, choć nie wiemy dokładnie, jakie emocje nim powodują. Bardzo ważne było dla mnie pokazanie, że ci agresywni ludzie są bardzo biedni i zranieni. Nie powinno to jednak nigdy usprawiedliwiać agresywnego zachowania. Jestem przekonana, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla agresji w stosunku do dzieci. Jest ona niedopuszczalna, ale rzeczywistość jest taka, że ci ludzie bardzo cierpią i dlatego tak się zachowują. Nie potrafią tego ubrać w słowa. Być może właśnie dlatego zaczęłam pisać z perspektywy dziecka, bo czułam tę ubogość języka. Tym ludziom brakuje słownictwa. Nie uczą się, jak przełożyć swoje uczucia na słowa, żeby coś zmienić i poczuć ulgę. W mojej książce brak języka i komunikacji jest zdecydowanie jednym z głównych powodów brutalności. Ludzie boją się i czują się winni, a ze strachu i poczucia winy nigdy nie wynika nic dobrego. Katolicyzm też odgrywa tu pewną rolę. Why the people are so brutal? Because of a lack of language, communication, and fear. And this and schuld. So they feel guilty. And I think nothing good, never, fear and guilt never produces a good thing. So nothing good comes out of those two things. So also the Catholicism plays a role, definitely. Karentia i Ren Lockhart, chwila oddechu w rozmowie z Julią Jost, autorką powieści, ach ten tytuł, Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu. Ta książka, mocny debiut, właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie Zofii Sucharskiej. Gdyby ktoś chciał przeczytać, to jak zawsze mam egzemplarze do przejęcia, można do mnie pisać. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości, a mój adres to książki@polskieradio.pl. Brutalność nie ułatwia oddychania w wiosce, o której piszesz, tak to może ujmę. To teraz kolejna sprawa, kwestia wiary, religii, kościoła i duchownych. Jest w twojej książce opowieść o molestowaniu i o ucieczce rodziny przed złym księdzem. Piszesz wprost o patologiach, które wydarzają się wśród ciszy, przy braku reakcji innych. Widać, że ten temat leży ci na sercu. Dlaczego? So I grew up very, very Catholic. My father is an atheist, I think, because he sympathizes with the neo-fascists. So a very, very difficult relationship I have to my father and also to my mother, because she's very Catholic. So I grew up with praying every night. My mother never had time for me, but every single night she brought me to bed and I had to pray the Catholic Vater Unser is the name in German. And at one point I started to recognize that there is something strange with this idea of Catholicism. Dorastałam w bardzo katolickiej rodzinie. Mój ojciec jest ateistą, pewnie dlatego, że sympatyzuje z neofaszystami. Mam bardzo trudne relacje zarówno z ojcem, jak i z matką, która jest za to bardzo religijna. Musiałam modlić się każdego wieczoru. Matka nigdy nie miała dla mnie czasu, ale każdego wieczoru kładła mnie do łóżka i musiałam odmawiać Ojcze Nasz. W pewnym momencie zaczęłam dostrzegać, że coś jest nie tak z ideą katolicyzmu. Nauczyciele byli często bardzo autorytarni i brutalni. Dla mnie było to bardzo trudne, zwłaszcza, że jestem osobą queer. Miałam wrażenie, że Bóg nie akceptuje tego, kim jestem i jak żyję, a przecież starałam się dobrze traktować ludzi. Oczywiście czasem popełniałam błędy, ale starałam się być dobrym człowiekiem. Jeśli Bóg nie akceptuje ludzi, nawet gdy ci starają się być dobrymi ludźmi, to musi być coś nie tak. Postanowiłam odejść z kościoła katolickiego, ale matka nie pozwoliła mi na to, dopóki nie skończyłam 19 lat. Dorastałam w społeczności, w której chodzenie do kościoła w każdą niedzielę było czymś oczywistym, a ksiądz był większym autorytetem niż burmistrz gminy. Do tego dochodziła narracja o grzechu i że trzeba ciągle czuć się źle. Cała ta koncepcja moralności była dla mnie niezrozumiała. Popełniasz grzechy, potem w kościele przed Chrystusem wyznajesz wszystkie swoje tajemnice, odprawiasz zadaną pokutę, modlisz się, a potem popełniasz te same grzechy znowu i znowu, bo przecież w każdą niedzielę możesz uzyskać rozgrzeszenie. To dla mnie niepojęte. Łatwo jest panować nad ludźmi i wywierać na nich wpływ, gdy czują się winni, smutni i grzeszni. To był dla mnie ogromny problem. Uważam, że wiara w coś jest całkowicie w porządku, nie mam z tym żadnego problemu. Miło jest wierzyć w opowieści, nie tylko w biblijne. Niektóre historie w Biblii są bardzo piękne, inne uważam za bardzo głupie. Jest jednak tak wiele książek, które lubię i które wzbogacają mój świat i mój sposób myślenia. Biblia jest tylko jedną z nich. Nie lubię rzeczy, ludzi ani systemów, które mówią mi, co jest złe, a co dobre. Od zawsze żyjemy w systemach i jesteśmy ze sobą połączeni. A świat jest o wiele bardziej złożony, niż nam się wydaje. Ale żeby to dostrzec, trzeba wyrwać się z pułapki myślenia, że wszystko jest czarne albo białe. I don't know. They are enriching my world, my mindset, everything. A lot of books. And the Bible is only one book. And that's my opinion. And I don't like things or people or systems which are saying to me what is wrong or false and what is right. I think we are living always in systems and are connected to everything. And the world is more complex. But to see this, you have to jump out of a mindset which works only in black and white. To teraz o faszyzmie i o nożu. Tylko tyle i aż tyle. Jeden przedmiot wystarcza, by na jego przykładzie i za jego pomocą opowiedzieć o mroku, pamięci i złu. Wyniesiony z jednego z domów ma na rękojeści napis, hasło, które zagrzewało nazistów do walki i wiary w głoszone idee. Po wojnie nikt się tego przedmiotu nie pozbył. Przeciwnie, niektórzy byli z niego dumni, a w latach 90. ktoś z jego powodu zginął. 80 lat minęło od zakończenia II wojny światowej, a wielu osobom w Austrii, w Niemczech i nie tylko tam nadal wydaje się, że nazizm nie był w sumie taki zły. A w twojej książce pewna starsza kobieta jest dumna z tego, że mieszka w gminie, której mieszkańcy niemal w 100% opowiedzieli się w latach 30. za Anschlussem. Przeszłość ma się lepiej niż dobrze, prawda? Yes, it's really horrible. So exactly in the book is the symbol of this tragedy for me is that unguilty people like children and this boy who dies, he also had the experience that his priest was mistreating him. So I don't want to spoil it, but he was a victim, came as a victim to Carinthia because he grew up the first years in another part of Austria. And then the situation, the tragedy with the knife happens. It's a Nazi knife, exactly. He falls in a fountain, but the knife is in his body. So, and when this is for me a symbol that the innocent people also there are, especially the innocent people are still hurt. Tak, to naprawdę straszne. Symbolem tej tragedii w książce jest dla mnie to, że niewinni ludzie, jak dzieci i ten chłopiec, który ginie, również byli wcześniej źle traktowani. Nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale był ofiarą i do Karyntii przybył już jako ofiara. Pierwsze lata życia spędził w innej części Austrii, a potem doszło do tragedii z udziałem nazistowskiego noża. Chłopiec wpadł do studni, lecz w jego ciele znaleziono również ten wspomniany nóż. To dla mnie symbol tego, że zwłaszcza niewinni ludzie wciąż cierpią z powodu ideologicznych bzdur nazistów. Niemcy lubią sobie wmawiać, że po II wojnie światowej wszyscy naziści magicznie zniknęli albo stanęli przed sądem i że teraz cały naród jest w bardzo dobrej kondycji moralnej, bo sam tyle wycierpiał z powodu własnej agresji podczas wojny. Uważają, że wiele się nauczyli i że są wyleczeni. To jest oczywiście stekiem bzdur. W Austrii tylko garstka ludzi trafiła po wojnie do więzień. Większość wróciła do pracy, obejmując też stanowiska w rządzie. W książce opisuję historię byłego prezydenta Austrii, Kurta Waldheima, który wcześniej był sekretarzem generalnym ONZ. Kurt Waldheim był w młodości członkiem SA, czyli oddziałów szturmowych NSDAP, 100% nazistą, a pod koniec lat 80. został prezydentem Austrii, bo po prostu okłamał ludzi, że nie był częścią tego systemu. A kiedy ludzie odnaleźli jego zdjęcia i zaczęli go o to pytać, to odpowiedział, że nic nie pamięta. W Austrii naprawdę niewiele się zmieniło. Po wojnie ci sami ludzie, faszyści, nadal sprawowali władzę. Austria jest pod tym względem wyjątkowa, ponieważ Imperium Habsburgów obejmowało dużą część Europy, a upadek monarchii był dla Austriaków ogromnym wstrząsem. Potem przyszła bieda i II wojna światowa. Po wojnie gospodarka Niemiec rozwijała się bardzo szybko, a Austriakom zajęło to znacznie więcej czasu. Z tego powodu Austriacy mają kompleks niższości, a to bardzo dobre podglebie dla rozwoju ideologii faszystowskich. Kiedy ludzie czują się gorsi, łatwo im poczuć się lepiej, gdy innych traktują źle. I właśnie tak działają partie prawicowe. Biorą sobie na cel mniejszości, grupy nieuprzywilejowane, tworzą całą narrację i traktują ich jak gorszych i mniej wartościowych. Prawicowcy nauczyli się tej gry i nadal w nią grają. It's also something which is a good humus, good floor to spread the seeds of fascist ideologies. So, because when people feel inferior, it's easy to feel better if you treat other people bad. And I mean, this is how the right parties are working all the time. They are searching for groups of people, minorities with less privileges, and then they are talking about them and treat them as if they were less value, so less worth. Yeah, and this system, I don't know, the right people, they learned it and learned it and learned it, and they are playing this game still. There is a coffee shop, a bar, where I'm playing chess there, I would say every second night. And the people there are, most of them are from all over the world, but most of them are Balkan, ex-Yugoslavia, etc. So, which is very nice for me, so, because my grandmother is from Slovenia, but I didn't learn the language because my grandpa was a fascist and he wanted to be German. So. Co drugą, trzecią noc chodzę do pewnej kawiarni, w której gram w szachy. Przychodzą tam ludzie z całego świata, ale większość jest z Bałkanów i byłej Jugosławii. Bardzo ich lubię. Moja babcia pochodziła ze Słowenii. Nie nauczyłam się jednak języka, bo mój dziadek był faszystą i chciał, żebym mówiła po niemiecku. Ale chcę powiedzieć coś innego. Również migranci nierzadko w nieprzyjemny sposób wyrażają się o innych migrantach. To coś bardzo złego, co partie prawicowe doskonale opanowały. Udało im się przekonać ludzi, że są warci więcej niż inni. To prawdziwa tragedia, ale również strategia, która sięga dawnych czasów. Gdyby wybory były jutro, prawicowa partia w Austrii zdobyłaby 40% głosów albo i więcej. Wynika to między innymi z bardzo wysokiej inflacji i z tego, że wiele osób po prostu nie ma pieniędzy. Ale mechanizm jest prosty. Partia prawicowa naprawdę wie, jak szerzyć strach i wykorzystywać kompleks niższości Austriaków. Może brzmi to absurdalnie, ale tak właśnie jest. Druga sprawa to obietnice. Kiedy czyta się program tej partii, którego nikt oczywiście uważnie nie czyta, okazuje się, że chcą przeznaczać środki wyłącznie na austriacką kulturę ludową i żeby w teatrach wystawiano więcej austriackich sztuk, co jest oczywiście okropne. Wiele osób jest przytłoczonych globalizacją i zmianami na świecie. Czują, że stał się bardziej złożony i pragną prostszego, bardziej zrozumiałego życia. A partie prawicowe bezwzględnie to wykorzystują, wskazując na rzekome problemy. Teraz tym problemem są muzułmanie. Prawica najpierw wymyśla problemy, których nie ma, a potem serwuje rozwiązanie. Podróżowałam po całym świecie i mam przyjaciół z różnych stron, ale nie każdy ma możliwość opuszczenia doliny, w której się urodził. A jeśli ktoś nieustannie, również dzięki internetowi i jego algorytmom, słyszy, że musi się bać, to w pewnym momencie zaczyna w to wierzyć. Wspomniany Andreas Beham z Centrum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu powiedział mi też, że prawicowych troli często spotyka się w subkulturze graczy, bo gamerzy to przeważnie młodzi, samotni mężczyźni i łatwo do nich dotrzeć. Zaczyna się od wspólnej gry, a potem stopniowo szerzy się ideologię. To bardzo ciekawe, bo analizy pokazują, że to właśnie młodzi mężczyźni najchętniej głosują na partie prawicowe. Myślę, że w tej chwili robimy krok do tyłu. Yeah, and if you tell them all the time, and also the internet with the algorithms, etc., you're telling them all the time how they should have fear, then I think at one point you start to believe. And another thing, Andreas Beham, this from the Dokumentationszentrum, he also told me that the right-wing trolls, they are in this gaming culture a lot, because in the gaming world, it's mostly young single men, and they are easy to reach. So they start to game with them, and more they spread their ideologies. So, and this is very interesting because when you see the elections, it's mostly young men who are voting the right parties. So I don't know. I think we are doing steps back. at the moment. Jak na twoją powieść zareagowali austriaccy czytelnicy? Cytowałem na początku słowa Elfriede Jelinek, ale wiadomo, ona zawsze wbija kij w mrowisko, zawsze mówi i pisze rzeczy niewygodne. Ty podążasz jej śladem. It was Elfriede Jelinek wrote me that I should be careful with the Begriff Anti-Heimat-Roman. So in Austria it's a genre. From the 60s, you said it, Bernhard, Jelinek, Handke, Winkler, etc. Where writing was a tool to open the archives of the Nazi ideology. So, and Jelinek wrote that I should be careful with that because you get very easy into a drawer. You get put into a drawer. So in one of my first interviews, I said, of course, they said to me, yeah, it's in the tradition of anti-Heimatroman. And I said, I'm not sure if this is right. Elfriede Jelinek napisała do mnie, że powinnam uważać na termin powieść antyojczyźniana. W Austrii określa się w ten sposób rozliczeniowy gatunek literacki, który istnieje od lat 60. Tworzyli w nim Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Handke, Józef Winkler i inni. Pisarstwo stało się wtedy narzędziem do otwierania archiwów nazistowskiej ideologii. Jelinek ostrzegała mnie przed korzystaniem z tego określenia, bo bardzo łatwo mogę zostać zaszufladkowana. W jednym z pierwszych wywiadów zasugerowano mi, że piszę w tradycji antyojczyźnianej, a ja odpowiedziałam, że nie jestem tego taka pewna. Od tamtej chwili każda gazeta pisała, że nie chce zostać wrzucona do tej szufladki, choć dokładnie tym jest moja powieść. Nie mam nic przeciwko określeniu powieść antyojczyźniana 2.0, czyli drugiej generacji tego rozliczeniowego gatunku. Urodziłam się w 1982 roku, a więc w ogóle nie żyłam w latach 60. To był zupełnie inny kontekst. W tamtej dekadzie nastawienie było bardzo emocjonalne. Ówcześni autorzy żyli w dokładnie tych samych czasach, co naziści. Kiedy ja dorastałam, naziści byli już bardzo starzy i umierali jeden po drugim, więc patrzyłam na to wszystko z dystansu i nie byłam aż tak emocjonalnie zaangażowana. Z Karyntii wyjechałam w wieku 14 lat do szkoły z internatem niedaleko Wiednia, a gdy miałam 19 lat, przeniosłam się do Berlina. Patrzę więc na te sprawy z pewnego oddalenia. Trochę jak w muzeum. Żeby zobaczyć cały obraz, najlepiej zrobić kilka kroków do tyłu. Jeśli stoisz zbyt blisko, widzisz tylko fragment malowidła. Myślę, że moje pokolenie zrobiło te kilka kroków wstecz, by zobaczyć pełniejszy obraz. W szkole uczyliśmy się o tym, co się wydarzyło i dużo o tym czytaliśmy. Sama byłam członkinią młodzieżówki Partii Komunistycznej, gdy miałam 14 lat. Próbowałam czytać Marksa i Lenina, ale nic nie rozumiałam. Ważne było dla mnie jednak to, żeby zrozumieć, albo przynajmniej wytłumaczyć sobie, co się stało i pogodzić się z tym, że jestem potomkinią ludzi, którzy dopuścili się największego okrucieństwa, jakie można sobie wyobrazić. Or to explain myself what happened and to handle that I am a child of people who did hugest cruelty you can imagine. So this anti-Heimat-Roman, this was a big thing. And then it was very interesting. Austrians did laugh, or do laugh a lot when I'm reading. Germans are shocked. That was very interesting for me. And Austrians often had, which was very interesting, a little problem that when I'm writing in dialect, I write also the paraphrases, so kind of translation. In the same sentence. So. Kwestia powieści antyojczyźnianej była w swoim czasie wielkim i bardzo ważnym wydarzeniem. Co ciekawe, podczas wieczorów autorskich, gdy czytam fragmenty powieści, Austriacy głośno się śmieją, podczas gdy Niemcy są zszokowani. To było dla mnie bardzo ciekawe odkrycie. Austriacy mieli też pewien problem z tym, że kiedy piszę w dialekcie, to obok, w tym samym zdaniu, podaję parafrazę, swego rodzaju tłumaczenie na niemiecki. Austriackie gazety twierdziły, że to wskazuje na przeznaczenie książki na rynek niemiecki, co bardzo mnie zabolało, bo to kompletna bzdura. Żadna pisarka nie siada przy biurku z myślą, a może by tak dzisiaj napisać książkę na rynek niemiecki. Zawsze interesuje nas pisanie o czymś, porywa nas temat, historia, a nie pisanie dla wybranego rynku. Połowę życia spędziłam w Hamburgu i Berlinie. Moi przyjaciele pochodzą z całego świata i kiedy pisałam tę książkę, dawałam im fragmenty do przeczytania i pytałam, co o nich myślą. Bardzo ważne było dla mnie, żeby rozumieli, o czym piszę. To był jedyny powód. Myślę, że moi rodacy po prostu nie chcieli zaakceptować faktu, że jestem Austriaczką i próbowali niejako pozbawić mnie tej austriackości. Moje wydawnictwo mieści się w Berlinie. To ogromna oficyna. W Austrii nie ma tak dużych wydawnictw. Austriaków wciąż boli dotykanie tej rany. Dlatego odbiór tej książki w Austrii był o wiele bardziej skomplikowany niż w Niemczech. Pushed me a little bit in the corner of the person which is not Austrian anymore, because my publishing house is in Berlin. It's a huge publishing house. In Austria there are not that huge publishing houses. I think this is also a reason why, and it still hurts. Austrians feel still hurt when you put the finger into the wound. So the reaction in Austria was trickier than in Germany. Tak mówi Julia Jost, autorka powieści Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu. Już się go prawie nauczyłem na pamięć, przyznam. Ta książka, powtórzę to, mocny debiut, ukazała się w Polsce i bardzo ją Państwu polecam. Przypominam też, że gdyby ktoś chciał przeczytać, to mam egzemplarze, można do mnie pisać. Pamiętając o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości, mój adres to książki@polskieradio.pl. Polskim głosem Julii była Katarzyna Borowiecka, której dziękuję, jak i Wojciechowi Capale za współpracę przy tłumaczeniu rozmowy. Olga Szućko, Michał Nogaś, do usłyszenia. Wszystkie książki świata. A za tydzień porozmawiamy m.in. o Wenezueli, bo tam urodziła się kolejna bohaterka programu. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Halo, czy jest tu ktoś? Tak, to twój.